रांझे यार वल्लों मुक किवें मोड़ा रांझे यार वल्लों मुक किवें मोड़ा मैं खेड़ियां दे नहीं वसना रांझे यार वल्लों मुक किवें मोड़ा मैं खेड़ियां दे नहीं वसना रांझे यार वल्लों मुक किवें मोड़ा मैं खेड़ियां दे नहीं वसना ਸੁੱਖ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੈਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ ਰਾਜੇ